โรมบทที่16ข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กับพวกท่านคือเฟบีผู้เป็นมัคคณายิกาในคริสตจักรเครนเครียกรุณารับนางไว้ให้สมกับฐานะธรรมิกชนในองค์พระผู้เป็นเจ้าและโปรดให้ความช่วยเหลือในทุกสิ่งที่นางต้องการเพราะนางได้ช่วยอุปถัมภ์คนมากมายรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยขอทักทายมายังปริสคาและอควิลาผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ซึ่งได้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทั้งสองไม่เพียงข้าพเจ้าคนเดียวแต่คริสตจักรทุกแห่งของคนต่างชาติด้วยและขอฝากคำทักทายมายังคริสตจักรที่อยู่ในบ้านเขาด้วยขอฝากคำทักทายมายังเอเปเนทัสที่รักของข้าพเจ้าผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคริสต์ในแคว้นเอเชียขอฝากคำทักทายมายังมารีผู้ที่ตรากตรำเพื่อท่านทั้งหลายขอฝากคำทักทายมายังอันโดรนิคัสกับยูเนียสพี่น้องร่วมชาติซึ่งเคยถูกจำจองร่วมกับข้าพเจ้าเขาทั้งสองเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกอัครทูตทั้งได้อยู่ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วยขอฝากคำทักทายมายังอัมพีอาทัสที่รักของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากคำทักทายมายังอูร์บานัสผู้ร่วมงานกับเราในพระคริสต์และอย่างสตาคิสที่รักของข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายังอาเปเลสผู้ที่เคยพิสูจน์ความภักดีต่อพระคริสต์ขอฝากคำทักทายมายังคนในครอบครัวของอาริสโทบูลัสขอฝากคำทักทายมายังเฮโรดิโอนน้องร่วมชาติของข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายังคนในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในครอบครัวของนาร์ซิสัสขอฝากคำทักทายมายังตรีเฟนาและตรีโฟสาผู้ที่ตรากตรำในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากคำทักทายมายังนางเฟอร์ซิสที่รักผู้ที่ปฏิบัติงานมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากคำทักทายมายังรูฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมารดาของเขาซึ่งเป็นมารดาข้าพเจ้าด้วยขอฝากคำทักทายมายังอาซินคริตัสเฟลโกนเฮอร์เมสปาโทรบัสเฮอร์มัสและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับเขาเหล่านั้นขอฝากคำทักทายมายังฟิโลโลกัสยูเลียและเนเรอัสกับน้องสาวของเขาและโอลิมปัสกับบรรดาธรรมิกชนที่อยู่กับพวกเขาจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ขอฝากคำทักทายมายังพวกท่านด้วยพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้สังเกตดูคนที่ก่อเหตุวิวาทและทำให้คนอื่นหลงไปจากคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมาจงตีตัวออกห่างจากคนเหล่านั้นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่รับใช้ปากท้องของตัวเองและได้ล่อลวงคนซื่อให้หลงด้วยคำไพเราะอ่อนหวานการเชื่อฟังของพวกท่านก็เลื่องลือไปถึงหูทุกคนแล้วข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเพราะท่านข้าพเจ้าอยากให้ท่านเชี่ยวชาญในการดีและทึ่มในการชั่วไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท่านเถิดทิโมธีผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าลูซิอัสยาโสนและโซซิปาเธอร์พี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าฝากคำทักทายมาอย่างท่านทั้งหลายด้วย ข้าพเจ้าเทอร์ทิอัสผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ตามคำบอกขอฝากคำทักทายมาอย่างท่านทั้งหลายในองค์พระผู้เป็นเจ้า ไกอัสเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าและเป็นผู้บำรุงคริสตจักรทั้งหมดฝากคำทักทายมาอย่างท่านเอรัสทัสหัวหน้าการคลังประจำเมืองและควารทัสน้องของเราฝากคำทักทายมายังท่านด้วยจงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นคงตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ตามการเปิดเผยข้อล้ำลึกซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่โบราณกาลแต่เดี๋ยวนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้วโดยคำเขียนของบรรดาผู้เผยพระวจนะให้ชนทุกชาติเห็นประจักษ์ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงเป็นนิจได้ทรงบัญชาไว้ พื่อให้เขาได้เชื่อโดยพระเยซูคริสต์ขอพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูแต่องค์เดียวสืบไปเป็นนิจอาเมน